Estades escoitando a Radio Calimera, estos son os informativos de hoxe, mércoles 30 de marzo. De seguido, vamos falar das novas de Santiago, de Galiza e máis do mundo. Como sempre, aquí na Radio Calimera, no 107.9 da FM. E comenzamos dando conta dun conflito laboral na Casa das Crechas, da que, bueno, xa no seu día entrevistáramos a delegada da Casa das Crechas, Claudia, e máis a un compañeiro do seu sindicato, CUT. E parece ser que, pues bueno, a empresa volta a carga, acaba de contratar a uno dos seus compinches de cando montaron o local como auxiliar administrativo, votaron mesmo a un dos rapaces que apoyaba a movida contra as crechas, e parece ser que ahora quieren convocar unha asamblea para revocar a Claudia, a persona que é delegada de persoal, xusto no momento en que, curiosamente, a Inspección Laboral e a Seguridade Social veñen de ratificar as denuncias sobre a ausencia de calendario laboral, sobre a obriga de aboar o plus de nocturnidade establecido no convenio, e aparte outros recoñecementos que eran os que reclamaban esta xente. Pois ben, ben sabimos de saber que onte hubo unha xuntanza na Trisca, e cando saibamos o que van facer, pois xa procuraremos poñernos en contactos con eles para darles un espazo de novo aquí na Radio Calimera, sus micros. Os traballadores de Clesa manifestanse disfrazados de vacas e supermans para defender o seu emprego. Os traballadores de Clesa en Caldas de Reis manifestaronse este sábado en Santiago de Compostela na defensa dos seus postos de traballo con sarcasmo e disfraces de vaca e superman. Uns 500 traballadores e veciños marcharon dende a Alameda Compostelana ata os edificios administrativos centrais da Xunta de Galiza, tras unha pancarta coa lenda Clesa Galicia en defensa dos postos de traballo. E imos con unha nova que, bueno, que xa non é tan nova porque pasa continuamente. Vimos de saber que o preso Miguel Nicolás Aparicio foi dispersado desde a Lama, que era onde estaba, até o cárcere asturiana de Vilabona. De Ceibar, sinalan que deste xeito o Estado prosegue coa súa política de dispersión vulnerando a Convención de New York contra a Tortura e outros tratos degradantes de 1984, considerando denigrante o alonxamento forzoso do preso do seu lugar de orixen. E, bueno, como decíamos, é algo habitual. Supoño que a mellor non lles guste nada na dirección da Lama que Miguel Nicolás e Telmo estén compartindo prisión, e dai ven a dispersión. Pero moitas veces cualquier motivo é válido para fastidiar non só aos presos, sino tamén ás amizades e a familias deles. E seguindo con novas de presos independentistas, falamos de que impiden o vis-a-vis co preso independentista Santiago Vigo. O preso e a súa familia teñen autorizada a realización dun vis-a-vis para o sábado pasado ás 3 da tarde no centro penitenciario de La Moraleja. A media mañán, a dirección do centro comunicáballe ao preso a decisión de prohibir a comunicación. Dicer que isto é unha arbitrariedade non contemplada no reglamento penitenciario. Ademais, habitualmente, os presos sancionados permíteselles realizar nuevamente as súas comunicacións, o cual demostra novamente a excepcionalidade do tratamento aplicado aos militantes independentistas nas prisións españolas. Derivado desta decisión, comunicado a última hora pola prisión, o familiar do preso viuse obrigada a voltar á terra cando se topaba a medio camiño da cadea. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Y bueno, tamén temos que dar a noticia de que o continuo goteo de corrupción policial non se detén e en Ourense foi xulgado un policía municipal de Celanova acusado de agresións a un árbitro no pasado 23 de abril de 2006. O policía aceitou 7 anos de prisión pola paliza que lle propinou a víctima, polo que precisou tratamento médico durante máis dun mes. E decir tamén que en CE foi detido onte un policía, tamén municipal, no marco das novas detencións da Operación Orquesta, esa famosa que está a ter aí en jaque a alcaldes e personal de los concellos de CE, Fisterra e Malpica, xa non sei cuantos máis. Bueno, pois de ser que a corrupción policial existe e de vez en cando pois cae algúns. E bueno, nos anteriores informativos falábamos da Lei de Apoio á Familia e Convivencia e da súa política antiabortista. Agora, outro dos puntos que toca é a educación na casa, algo que na maioría de Europa é como é unha opción legal, que nesta lei pásase a considerar unha situación de desamparo. Ato momento, esta situación de educar na casa era considerado de risco e as familias, logo de seren denunciados, se lles informaba da posible retirada da custodia, a pesar de que, segundo a Lei de Infancia en Galiza do 2007, o asentismo escolar non se consideraba situación de desamparo que leve, polo tanto, a posterior asunción da tutela do menor. A raíz desta situación, creouse o grupo Educar na Casa, que reúne a máis de 30 familias galegas para poder vivir con normalidade pois esta alternativa educativa. Pois agora, coa nova proposta de Lei de Apoio á Familia e á Convivencia que ten a Xunta de Galicia do Partido Popular, pois pasaría a ser esta situación unha situación de desamparo, polo tanto, si antes xa tiñan pois todas estas anormalidades a hora de educar na casa, que se supón que é algo, unha alternativa, unha opción legal factible e está na Constitución incluso que di que a decisión dos pais, bueno, non sei exactamente o artigo, pero que pois que os pais teñen a decisión de como educar aos fillos, non? Pois se xa se opoñían difícil coa anterior Lei da Infancia de 2007, pois agora o PP o que quere prácticamente aniquilar esta posible opción e que pois que sean escolarizados de obrigatoriamente nos centros que eles queren. Xa sabemos como son. Pois aí queda outro apunte desta lei. Por en mi vida la fortuna bendecir e o destino ten desaparado lo mismo ya callé lo mismo soy yo. Es contrabandistas ligados ao PP reciben millóns no reparto eólico. Empresarios ligados ao presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, e aos grupos de contrabandistas dos anos 80 foron beneficiados con a concesión de proxectos no concurso eólico promovido pola Xunta de Galicia e realizado no pasado mes de decembro. Así, as empresas Vendavais Galácticos, lideradas polo excontrabandista vilanovés José Luis Alfonso Galáns, e quen foi criada 5 meses antes do reparto de enerxía, investirá nun proxecto de 8 millóns de euros con adjudicación de 18 megabytes. Louzán, segundo puido saber Novas da Galiza, mantén nos días de hoxe reunións frecuentes con escapos, como é o caso deste empresario vencedor no concurso eólico. Sí, bueno, a respecto desa noticia, sinar que tamén salía nos medios estes días de que parece ser que Rajoy estivo facendo campaña presidencial no barco de uno dos capos da mafia galega e se descubriu agora, non sei por qué. Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo. E, bueno, vamos outra vez con a guerra. Xa falábamos en anteriores informativos de que había aí como unha pelexa de a ver para onde iba a candidatura de avións espías da NATO no Estado español. Había, parecía que iba a cosa entre Trasmiras aquí na Galiza e Huelva. Pois ahora parece que salió outra candidatura máis, que a Outeiro de Rei, tamén na Galiza, como non. Parece que o aeródromo de Rozas, que está bastante infrautilizado, xa se considera como un aeroporto que ten as condiciones necesarias para instalar ali este aeroporto de avións espías e despois pues, tamén queren construir aí, sabe Dios, que máis cousas para o Ministerio de Defensa para seguir asesinando por aí polo mundo adiante. Cada momento de la historia, cada hora de nuestra vida, soy detestable. Ahora pensamos. E agora anunciar pois que as rías de Galiza soportan 864 puntos de vertido. O 57% dos vertidos son augas residuais urbanas que rematan no dominio público por deficiencias nas redes de saneamento. Non obstante, outra parte dos vertidos son de orixe industrial, concretamente o 12%. En este caso, son a ría de Arousa, a máis grande e a que conta con un maior desenvolvemento conserveiro. E a ría de Vigo, as que concentran precisamente esta problemática. A isto hai que engadir a contaminación difusa, os vertidos de orixe en particular non conectados ás redes de saneamento, sobre os quais existe un escaso control, según recoñece a Consellería de Medio Ambiente, que lembra que todos os vertidos potencialmente contaminantes teñen que ser autorizados. E advirte, verter sen autorización é unha infracción. Bueno, eu me pregunto... Moita advertencia, moita pantomima, pero eu non vexo que lles metan infraccións ás empresas, en cambio sí que están facendo todo o posible para levar a cabo unha lei de augas que realmente a quen vai a perxudicar son aos pequenos particulares e a xente que ten pozos nas aldeas e a cobrar por un servicio público que non contamina e que é de uso común e que en Galiza o hai e que todo... que máis que menos temos avós ou pais ou tíos no rural que se construíron eles a súa propia infraestructura para ter a auga a súa disposición, unha auga que se recolle de manantial. Sí, para cobrar eso sí, pero despois as empresas que e as redes de saneamento non lle dan ni un solo centavo, así que non sei. Unha reflexión pola miña sí, no, parte. Eu quería tamén abondar en esa reflexión, porque esta noticia, aparte, está recollida da prensa comercial e fala que é un estudio de Augas de Galicia, suspeitosamente. O sea, están todo o tempo silenciando todos estes vertidos e ora, curiosamente, cando queren implantar esa lei e facer ver a xente importante que haxa un rexistro e un control sobre as aguas, aparecen estas noticias. Pero que decías tú? O sea, pero que pasa que todas as empresas, risa. O sea, vamos. Sí, sí, celulosas e demás, no, e todos os vertidos estes monstruosos que hai, el Nosa, en Coruña la mierda esa que tiene a refinería, sí. En Mugardos a outra merda de tal. Eu, bueno, aproveito e persoalmente animo vos a todas e a todos a que nos unamos e a que nos fagamos insumisas a esta nova lei de augas, todos xuntos, sabes? Como se hai que barricarnos para que non nos poñan o contador. Así, claro. Better the world. Bueno, ahora vamos coas novas de fora de Galiza. Vamos a falar dun ataque a unha iglesia en Sarria, Barcelona. A noite do martes 22 de marzo ou mércoles 23, un grupo de mulleres incendiaron a porta de 6 metros da igrexa situada na Praza de Sarria. Trátase dun acto simbólico, xa que a igrexa simboliza e representa a opresión histórica e actual, sobre todo ás mulleres, según digno o seu propio comunicado esta xente, non? Decidindo sobre os corpos e as vidas e o papel real nesta sociedade patriarcal, non? Ofrecen a súa ofrenda á igrexa e os seus valores con 3 litros de gasolina, un cesto dedicado a aquelas mulleres mortas por a moral da sumisión e perdón, as meniños e meniñas abusados e as mulleres que non se conforman co papel imposto. Animan os rebeldes a seguir atacando de día e de noite os símbolos do poder que están ao alcance das nosas mans. Bon, e vemos de saber que o Constitucional tumba a posibilidade legal de apostatar no Estado español. Parece ser que xa no seu tempo se pidiera ao Supremo de que toda a xente que conseguiu apostatar viera borrado os seus nomes das partidas de bautismo, de los libros de bautismo que teñan a Igrexa, e resulta que o Constitucional dalle a razón ahora ao Supremo e ven dicindo que non, que eses libros de bautismo non teñen carácter de ficheiros e, por tanto, non están suxeitos á Lei de Protección de Datos. Así pois, sabedes ahora que, ainda que apostedes, seguides figurando aí nos libros de bautismo por orden e gracia do Tribunal Constitucional desta España católica, apostólica e romana e constitucional. Agora, noutra temática, pero seguindo coa represión do Estado, a Fiscalía pide ata 2 anos de prisión e multas de ata 5.400 euros por unhas pintadas contra o tren de alta velocidade realizadas o ano pasado, neste mesmo mes que vai entrar, en abril. O próximo 31 de marzo, ás 10 da mañá, celebrarase un xuízo contra 4 persoas acusadas de efectuar unhas pintadas anti-TAF en Cizur, con motivo dunha marcha montañeira que saliu desta localidade o 10 de abril do ano pasado. A petición fiscal, pois como xa vos dixen, é desorbitada. A unha delas, 2 anos de prisión e 20 meses de multa por 9 euros ao día, que suma un total de 5.400 euros. E as outras 3, 20 meses de cárcel e 18 meses de multa por 9 euros día, sumando un total de 4.860 euros para cada unha. Ademais disto, se despediu 3.600 euros de indemnización ao Concello de Cizur e 34.000 euros de fianza entre todas antes do xuízo. Así que, veña, ao Estado non para de decir veña a desembolsar. Bueno, ahora no nos queda más remedio que ter a gracia de comentar a marcha do 26 en London, en Londres, que de 300 a 500.000 persoas acudiron ao centro de Londres o día 26 na marcha contra a austeridade do goberno. A maioría dos manifestantes eran seguidores do Partido Laborista ou e tamén do sindicato Trade Union. As familias e xente eran familias, xente contra que se manifestaban contra as medidas, que protestaban dentro da propia manifestación chamada TUC, que transitaba dende Embankment a Trade Park. Moitos grupos comenzaron a desmarcarse da manifestación facendo rápidas accións no West End, un barrio comercial de clase alta. pasando ben tempo, rachando as xanelas das tendas e arroxando globos de pintura á policía. Outros fixeron sentadas pacíficas nas entradas das corporacións que foran sinaladas como responsables da crise en Fortún e Masón. Ocupáronse bancos e cerráronse tendas en Oxford Street. 149 foron os detidos, mas subiu hasta 211 ao longo do día seguinte. Nas ocupacións, ao final, en Trafalgar Square, a policía cargou contra a xente que ali estaba realizando unha festa. E falemos da esa guerra en Libia. Veimos de saber que as bombas que están lanzando os avións dos aliados pues teñen uranio empobrecido nas súas puntas. Como resultado desto, soltan unha poeira que dura unha vida media de 4 millóns de anos e que afecta pues totalmente ás persoas. Con estas bombas din que están a proteger a poboación de Libia. A verdade é que están creando unha situación pues totalmente infernal. As mulleres grávidas que foran expuestas a uranio empobrecido poden dar luz a bebés con defectos genéticos e el uranio empobrecido inhalado pode causar danos renais, cánceres de pulmón e osos, trastornos na pel, trastornos neurocogníticos, danos cromosómicos, síndromes de inmunodeficiencia e mesmo extrañas enfermedades renais e intestinais. Alén, vimos tamén de saber que o Estado español, que como sabemos tamén participa desta guerra en Libia con seus avións, ven de firmar está a piques de firmar un acordo con Arabia Saudí por valor de 3.000 millóns de euros para venderle 250 tanques. Dicer que en Arabia Saudí a poboación tamén está protestando, parece que non merece a defensa do Estado español, ao contrario, sí que se dedican a armar a quien los reprime. De feito, hai que recordar que hasta 1.000 soldados saudíes entraron en Bahrein hai pouco para axudar ao exército deste país e a súa policía a aplastar a revolta dese país de Bahrein. Pasamos a Marrocos e desafortunadamente imos dar conta dunha nova asesinato por parte da policía, neste caso da policía marroquí, que matou a paus a un manifestante en plena rúa. Este foi, aconteceu a fin de semana pasada nunha carga contra a protesta de profesores no Rabat, na que hubo como resultado varios feridos e un morto. A vítima en concreto non pertencía ni siquiera ao colectivo, estaba simplemente solidarizándose coa protesta. A manifestación era para pedir que lle subiran o grado dos seus estudios, ¿no? O caso que as protestas comezaron o pasado martes, estiveron continuando ao longo de toda a semana e agora pois con este brutal agresión e asesinato por parte da policía, pois supoño que van a continuar, non? E nada, seguiremos dando conta. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vivo el cerro colorado. A la sombra de un hostal allí sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. E agora imos ata Italia, ata Boloña. O sábado hubo un incendio na sede do IBM situada na rúa Martin Luther King. O ELF reivindicou esta acción. A empresa Eni tamén foi víctima de tres artefactos compostos por 5 litros de gasolina cada un, petardos bastante gordos, que deixou cuantiosos danos materiais na fachada e interior do edificio. Os digos, sección antiterrorista dos carabineros, falan de anarcoterroristas que non deixan de facer accións nesta cidade. Pois íbanos ata Colombia, porque resulta que desas cousas que cando se fan e salen a la luz parecen unha barbaridade, pero mientras tanto foron moi efectivas. Así vemos de saber que o comisionado pola paz, Luis Carlos Restrepo, é indicado como responsable dunha maniobra inventada para decir que se desmovilizada todo un bloco das Forzas Armadas Revolucionarias de Colombia, coñecidas como FARC. Parece ser que contrataron a 66 indixentes e durante un mes estuvieron disfrazados e filmados na televisión, entregando armas e declarando que desertaban das FARC, que se desmovilizaban, que a FARC era un horror e que estaban fartos de tanta mamoneo dentro das FARC. Parece ser que cobrou cada quen destes indixentes $450,000 pola pantonimia, pero como decíamos durante bastante tempo, pois parece que cundiu ao respecto. Ahora salta a la luz, non sabemos con que razón, pero ven de saberse esta pantonimia. E agora nos trasladamos ata Irán, porque 14 mortos e dúcias de feridos houbo nun motín. Na prisión de Gezal Ezar, na noite do martes ou mércores pasado, miles de presos amotiráronse protestando polo traslado de 10 compañeiros que ían a ser executados. Tres miles de presos duraron toda a noite amotirándose, causando disturbios dentro da prisión. As forzas de seguridade iraníes, pois, vamos... non tiveron problema en matar a 14 deles e mandar ao hospital con feridas de bala real a máis de 50. Bueno, imos con Xapón, onde despois da catástrofe non deixan de chegar noticias aos medios de desinformación e nunca mellor dito desinformación, porque, bueno, como moitos sabedes, se chegou a admitir e saliu moitos medios que a empresa TEPCO, en cuestión, pois que admitiu atopar partículas de plutonio en 5 puntos fora dos reactores. Segundo as súas declaracións, as cantidades detectadas están nun nivel similares ao medio ambiente e non supoñen risco. Pero bueno, pois como xa vos dixen, nada máis lonxe de unha boa información, é totalmente a desinformación que nos chega un pouco para protestar tamén porque está claro que hai algo aí detrás, para non decir a verdade, non? O plutonio é un dos elementos que conteñen unha vida media radioactiva moitísimo máis longa que o iodo ou o cesio, que xa se atopou, duns 25.000 anos. Todas as medidas que se están a aplicar realmente son ineficaces a longo prazo. Tamén decir que os restos de plutonio, o único que indican é que un dos reactores están emitindo en cantidades aínda descoñecidas, un dos elementos máis tóxicos da natureza, ni siquiera se chega a aclarar de que reactor procede a fuga, polo tanto, hai un total descoñecimento ao respecto. Tamén, segundo informes, parece ser que a radiación procede das barras de combustible que se fundiron parcialmente. Estas entraron en contacto coa auga que enfría o reactor e pois é a mesma auga que circula o mar, e así pois chegamos a descubrir e admitiron tamén altos niveis de contaminación na auga marina cercana á central, pero cercana. Si a contaminación radioactiva no mar xa estaba moi estendida a raíz de, pois, por exemplo, plantas nucleares como a de Hague en Francia ou Sellafield no Reino Unido, que no seu momento se chegou a topar elementos radioactivos en algas a unhas distancias bastante considerables, por exemplo, atopáronse algas con radiación na costa oeste de Groenlandia ou tamén na costa de Noruega. E isto, dentro dunha normalidade do funcionamento das centrais, pois non hai que ser moi listo para imaginar o que pode chegar a ocasionar un veneno de tan alta radioactividade como plutonio. Non sei, isto é unha simple reflexión, non deixan de chegar novas ao respecto, nos están chegando informacións totalmente manipuladas e de engano á poboación, como sempre fan, e bueno, despois din que a comparación con Chernóbil é descabellada, pois non, non señoras e señores, non é tan descabellada. Sí, como nota curiosa, vimos de saber a través dos medios que en Suiza veñen de ser censurados los Simpson, deses capítulos onde Homer aparece na central nuclear non se van a ser emitidos pola televisión suiza, pa que a xente non colla medo. Hasta esos puntos chegamos de ridiculismo. E, bueno, xa con referencia a este tema, pois anunciar que en moitos puntos do mundo estánse a facer protestas antinucleares. Concretamente, aquí houve algunhas pola central de Garoña e concretamente fai pois nada uns días en Alemania pois houve unha manifestación contra as centrais nucleares nas que chegaron a participar 250.000 persoas en 4 grandes cidades de toda Alemania. A protesta centrouse en pedir inmediatamente o feche dos 17 reactores que hai no país. E, bueno, as protestas van continuar para que sobre todo en un país como Alemania, na que a loita antinuclear está moi ten unha tradición moi importante que se remota xa aos anos 70, parece ser, segundo se sabe así por foros de internet, que nestas manifestacións que se fixeron fai pouco se chegaron a escoitar as bellas cancións de loita antinuclear daqueles anos, unhas loitas de moita acción directa, de moito, bueno, loitas casi bastante cañeras de oposición, cando incluso as persoas chegaron a ocupar terrenos que onde se proxectaba construir centrales como a de Wild, que chegou de feito a non construirse gracias a pois a toda a mobilización da xente. Entonces, pois moito ánimo á loita antinuclear e eu creo que vai sendo hora de darlle caña a este tema tamén. Será un recuerdo para es eso lo que vale. Mr. Segundo, I put on my glasses and tell you how sweet your ass is. So would you jump into my caddy and call me a sweet, sweet daddy? All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Niña sonríe. Niña sonríe. Es eso lo que vale. Es eso lo que vale. Niña sonríe. Bueno, en las convocatorias tenemos que animar a la gente a que vaya mañana al Sobes 31, a manifestación que se fai ás 8:30 contra a guerra en Libia, que está convocada por unha plataforma Paremos a Guerra. Aquí en Compostela tamén vai haber na recente inaugurada Biblioteca Anarquista Javilla, o sábado próximo empezará unha sesión para todos os públicos ás 2:30 con xantar popular vegano. Previamente a 1:30 haberá unha obra de Monicreques chamada Lolo e a rata de biblioteca e pola tarde proxectaranse películas de debuxos animados. Esta biblioteca pode la topar na rúa da Ponte da Raíña número 8. E tamén ese mismo sábado en Salgueirón, si estades por Cangas, pois hai unhas xornadas de apoio ao povo mapuche con proxección de filmes e unha charla ao respecto. Non sei moi ben a hora que é, pero creo que pola tardiña. Niña sonríe, es eso lo que vale. Bueno, isto foron por hoxe, queremos, os informativos da Radio Calimera. Vamos despedir. Gracias por escoitarnos. Moi boas a todas e nada, hasta os próximos informativos. Chaos. Miña sonríe, miña sonríe.